Medicina peta dumașe, tunga la odere se neașe, vesă na carpa tărșașe, i silițe tu viatreașe, i sina peta dumașe. Și poate să-i iubă.